Σοσιαλισμός ίσον Σοβιέτ συν εξηλεκτρισμός. Προτιμώ να χρεοκοπήσω απέναντι στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο παρά στους, απέναντι στους μισθωτούς και του, ιδίως τους συνταξιούχους. Χαμένος μέσα στο κενό, λες και ακροβατό, στα όρια της παραφροσύνης. Αντίσταση, αντίσταση, αντίσταση. Προτιμώ να χρεοκοπήσω απέναντι στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο παρά στους, απέναντι στους μισθωτούς και του, ιδίως τους συνταξιούχους. Οι δανειστές μας πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Δαίμονες. Πολλοί δαίμονες εντός, εκτός, όπως ακούτε, στα Brussels Group, στα Athens Group, φεύγουν, έρχονται, πάνε. Ένα τεράστιο παιχνίδι. Το παρακολουθούμε λεπτό προς λεπτό. Μας έχει κουράσει όλους και νομίζω το αποτέλεσμα θα είναι πιο κουραστικό για όλους. Εμάς κυρίως εδώ τους εντός, αλλά τι να κάνουμε, κούραση τώρα, κούραση και μετά. Οι δαίμονες, αν εξορκίσουμε τους δαίμονες ή αν τους σκοτώσουμε ή αν κάνουμε κάτι με τους δαίμονες, ίσως κάτι καταφέρουμε μετά με τους αγγέλους. Τώρα ποιοι είναι δαίμονες, ποιοι είναι άγγελοι, μη σας τα πούμε εμείς, δεν τα ξέρουμε κιόλας, κάτι φαντασιώσεις έχουμε. Δεν βοηθάνε καθόλου αυτό που ξέρουμε, οι φαντασιώσεις, τουλάχιστον εμάς εδώ. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι η στρατηγική που ξεδιπλώνεται και έχει χαραχθεί κάποια στιγμή εκεί στην Κουμουνδούρου, μάλλον αποδίδει. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό το πρόγραμμα πρέπει να αλλάξει. Ο μόνος τρόπος για να αλλάξει αυτό το πρόγραμμα είναι το Δέλτα Νιτάβ να συγκρουστεί με την κυρία Μέρκελ πιο αποτελεσματικά και όχι με μισόλογα. Με κατατρέχουν, με εξουσιάζουν, φρικιά και δαίμονες, πίσω μου τρέχουν και με προστάζουν. Τα μυαλά μου που γεννήσει δες αιμονές. Για το καλό όλων, ελπίζω το Ταμείο να κρατήσει αρκετά γερά. Ενημερώνουμε και τον κύριο Σούλτς και την κυρία Μέρκελ και όλους τους ενδιαφερόμενους ότι η Ελλάδα πωλείται. Ο μόνος τρόπος για να αλλάξει αυτό το πρόγραμμα είναι το Δέλτα Νιτάβ να συγκρουστεί με την κυρία Μέρκελ πιο αποτελεσματικά και όχι με μισόλογα. Μαλλί με μαλλί έχουν πιαστεί. Σύμφωνα με αυτά που μαθαίνουμε ή πρέπει να μαθαίνουμε για να δεχθούμε πιο εύκολα τη συμφωνία, μνημόνιο, που έρχεται. Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν αυτός, δαίμονες με ιδέες έμονες, ωραίοι στίχοι, από την Άννα Βύση και τον Καρβέλα, εμβληματικό κλασικό τραγούδι. Σήμερα το πρωί λοιπόν στην ΕΡΤ, δεύτερη μέρα λειτουργίας, μετά τα εγκαίνια χτες βράδυ, βγήκε ο Αλέκος Φλαμπουράρης, τον οποίο συμπαθούμε εδώ σε εκπομπή πάρα πολύ. Εκφράζει με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο αυτά που συμβαίνουν. Θεωρητικός ένα κυβερνητικό στέλεχος δεν θα το εξέφραζε ποτέ έτσι όπως το εκφράζει ο κύριος Φλαμπουράρης, όμως δεν έχει σημασία, τα προσπερνάμε όλα αυτά. Πρώτη φορά αριστερά και. Ο Αλέκος Φλαμπουράρης λοιπόν μιλάει για το αν πρέπει να μείνει ή να φύγει, αλλά και πώς να φύγει και κυρίως πού να πάει το Δουνουτού. Όπου έχει πάει το Δέλτα Νιτάβ, έχει δημιουργήσει τρομακτική λιτότητα, στρατιές ανέργων και στρατιές φτωχών. Όλα τα χρόνια που υπάρχει. Δηλαδή, φαϊνές εξαιρέσεις υπάρχουν. Πρέπει να βρούμε συμφωνία και με το Δέλτα Νιτάβ. Δεν μπορεί να φύγει ξαφνικά από το τραπέζι. Γιατί μπορεί να φύγει. Μπορεί να φύγει, να αγοράσει η Κομισιόν και η Ευρωπαϊκή Ένωση τα λεφτά που χρωστάμε εμείς με δικό μας δάνειο, να μας δανείσει, να αγοράσουμε τα λεφτά που χρωστάμε στο Δέλτα Νιτάβ και να πάει καλιά. Με συγκλονίζουν ασταμάτητα, αιρετική και αφορισμένη. Δεν μπορεί να φύγει ξαφνικά από το τραπέζι. Γιατί μπορεί να φύγει. Με κυνηγούν, με βασανίζουν αλήπητα. Ναι, κάτι μέσα μου πεθαίνει. Δεν μπορεί να φύγει ξαφνικά από το τραπέζι. Γιατί μπορεί να φύγει και να πάει καλιά. Καλιά του. Να φύγει. Αυτό είναι και το σύνθημα. Φαντάζομαι σε μια από τις συγκεντρώσεις των επόμενων ημερών, αν τα πράγματα πάνε κάπως έτσι, όπως είναι σήμερα, τώρα το λεπτό που μιλάμε, γιατί αυτά αλλάζουν, να γίνει μια συγκέντρωση εκεί για ανάσα αξιοπρέπειας και να λέμε, να γράφουμε στα πανό, να φύγεις Δουνουτού, να πας καλιά σου. Είναι ωραίο. Μπορεί να φύγει. Γιατί να μείνει, πρέπει να φύγει. Και λίγοι λένε, όπως λένε οι πληροφορίες, οι δημοσιογράφοι, οι ειδικοί εντός και εκτός, ότι μέχρι 30 Ιουνίου είναι ένα ορόσημο. Όπως θα ακούσουμε τώρα από τον κύριο Φλαμπουράρη, μπορεί αυτό να μην ισχύει, να πάει και παραπέρα, ένα μήνα, μπορεί να πάει και δύο μήνες. Άλλωστε και τους προηγούμενους δύο μήνες που πάλι είχαμε ορόσημα δεν έγινε τίποτα. Και προτείνουμε και εμείς εδώ, όπως και ο Φλαμπουράρης, γιατί να μην πάει και πέντε χρόνια μετά, γιατί μόνο ένα ή δύο μήνες. Εγώ να σας πω και κάτι τώρα που λέτε. Τι θα πει τελειώνει ο χρόνος? Μέχρι τις 30 Ιουνίου. Γιατί? Έχουμε χρήματα μετά να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις χωρίς να δανειστούμε? Γιατί δεν τον ΙΕΛΕΗ πάλι. Όπως μετατέθηκε για ένα μήνα το χρέος του Μαΐου, μπορεί να μετατοθήσει για ένα μήνα και το χρέος Ιουλίου. Μπορεί να μετατοθήσει για ένα μήνα και το χρέος Ιουλίου. Δεν εξηγούν αλλιώς αυτά που μας συμβαίνουνε. Δεν το αντέχω άλλο αυτό. Έτσι λέγανε και τέλος Μαΐου ότι ήτανε. Και όμως βρέθηκε λύση στο Δέλτα Νιτάφ. Μόλις έτσι ήταν και στο τέλος Απριλίου. Είχαμε πει, είπαμε δεν πληρώνουμε γιατί δεν έχουμε τα 740. Τα βρήκε το Δέλτα Νιτάφ, πληρωθήκανε. Στο τέλος Μαΐου, στο τέλος Μαΐου δεν υπήρχε το 1400. Έτσι βρήκανε λεφτά, είπαν να σα πάμε τέλος Ιουνίου. Εδώ είναι ο Αλέκος Φλαμπουράρης, ο οποίος περιγράφει τι ακριβώς συνέβη τους προηγούμενους δύο μήνες. Προσέξατε όμως το ποιο πρόσωπο του πληθυντικού χρησιμοποιεί, γιατί λέει έτσι ήταν και τον Απρίλιο, έτσι ήταν και τον Μάιο, τα βρήκε, εδώ είναι ενικός, τα βρήκε το Δουνουτού και λίγο πιο κάτω πληρωθήκανε τα χρήματα επειδή τα θέλαμε εκείνους τους μήνες και υπήρχε αυτή η αγωνία, τι θα κάνουμε εμείς, πρώτο πληθυντικό, τα βρήκαμε ως χώρα δηλαδή, εμείς τα δώσαμε. Όπως λέει και ο Πρωθυπουργός, σωστά και όλοι οι υπουργοί, και τα κόψαμε και από άλλες καταστάσεις και ξέρουμε όλοι τι γίνεται σε υγεία, παιδεία, νοσοκομεία, πληρωμές. Αυτό που, εν πάση περιπτώσει, που ζούμε τους τελευταίους μήνες. Έχει ένα δικό του ιδιαίτερο τρόπο που αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα ο κύριος Φλαμπουράρης ή την μεταδίδει με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο και την αντιλαμβάνεται όπως όλοι μας. Όπως και να έχει, το τελικό αποτέλεσμα είναι θεϊκό. Είναι πολύ καλός. Θα τον ακούσουμε σε λίγο, γιατί τώρα πρέπει να ξυλώσουμε το μνημόνιο. Θα λέγαμε αν δεν είχε μεσολαβήσει 25 Ιανουαρίου, επειδή όμως έχει μεσολαβήσει αυτή και άλλοι 4-4,5 μήνες, πηγαίνουμε τώρα στο ότι το μνημόνιο δεν ξυλώνεται τελικά, όπως λέει ο Νίκος Φίλης. Μας θα παρατηρήσω πολλά μέτρα, τα οποία δεν λέω ότι καταργούν εντελώς το μνημόνιο. Γιατί το μνημόνιο, κακά τα ψέματα, δεν είναι μια λέξη, ένα άρθρο ή ένας νόμος. Καταλαβαίνετε ότι... Το μνημόνιο είναι ένα καθεστώς. Ένα καθεστώς το οποίο οικοδομήθηκε στη χώρα μας με όχημα το χρέος. Με τον εκβιασμό της χρηματοδότησης και του χρέους. Αν αυτό δεν αρθεί τμηματικά και σταδιακά, δεν μπορεί να ξυλωθεί το μνημόνιο και να βγούμε από τη λιτότητα και να περάσουμε την ανάπτυξη. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας στο μικρόφωνο. Δεν ήρθα για να χέσω. Δεν μπορεί να ξυλωθεί το μνημόνιο. Καταργούμε τα μνημόνια με ένα νόμο και ένα άρθρο το οποίο ήταν κεντρικό μέρος της προεκλογικής υπόσχεσης ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν ένα σχήμα λόγου που είχε αναφερθεί τότε. Να το πάλι ο φίλης, σχήμα λόγου για την κατάργηση των μνημονίων από τον Μπογδάνο χθες, ενώ το άλλο ήταν από το The Press Project, τη συνέντευξη που έδωσε προχθές, αν δεν κάνω λάθος, ναι, που είπε ότι δεν ξυλώνεται το μνημόνιο γιατί πρέπει να γίνουν διάφορα πράγματα που δεν τα λέγαμε, δεν τα ξέραμε, τα φανταζόμασταν κάποιοι, αλλά δεν έχει σημασία. Πριν τις 25 Ιανουαρίου, αυτή την πολύ εμβληματική και κομβική ημερομηνία, λέει εδώ ο φίλος ακροατής Γιώργος, καλό την ελληνοφρένεια στο τηλέφωνο, αλλά δεν απαντά κανείς. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Αποστόλη συνομιλεί με ακροατές σήμερα. Βεβαίως συνομιλεί. Είναι εκεί που πρέπει να είναι, στη γνωστή τηλεφωνική γραμμή, στην άλλη άκρη. Αλλά δεν σημαίνει ότι όποτε με το που παίρνεις αμέσως είναι από πάνω, μπορεί να μιλάει με σημαντικές προσωπικότητες από το λαό. Θα πάρεις και εσύ τη σειρά σου. Έχει επιμονή, μην βιάζεστε. Εδώ περιμένετε μια κυβέρνηση 4,5 μήνες. Να φέρει ένα μνημόνιο που δεν θα το λέμε μνημόνιο. Και μας είχε πει δεν θα φέρει καθόλου μνημόνιο. Και θα σκίσει και τα προηγούμενα. Και μου βιάζεσαι τώρα για τον Αποστόλη. Υπομονή, θα μπεις και εσύ στη σειρά και θα έχεις τη χαρά, την τιμή να πεις αυτό που θες ώστε να ακουστεί. Grexit δεν θα έχει η Ελλάδα. Grexit, όπως το γράφουμε, είτε αγγλικά είτε ελληνικά. Όμως θα έχει credit. Φανταστείτε πόσες εκατοντάδες φορές έχει υποθεί ή έχει βρεθεί η χώρα μπροστά στη χρεοκοπία. Κάθε φορά που ήταν μία, θα ερχόταν μία δόση, ακούγαμε συνέχεια credit, χρεοκοπία, credit, χρεοκοπία. Είναι 2015, 6 χρόνια μετά και δεν έχει γίνει. Σκέψεις φρικτές με βασανίζουν αδυσόπιτα. Μέσα μου κάτι έχει αλλάξει. Credit, χρεοκοπία, credit, χρεοκοπία. Λες και αποκτήσα διπλή προσωπικότητα. Και ο μισός έχω λυσάξει. Credit, χρεοκοπία, credit, χρεοκοπία. Είναι 2015, 6 χρόνια μετά και δεν έχει γίνει. Άρα δεν θα γίνει και τα επόμενα 6 χρόνια. Είναι μια ωραία λογική. Θεός, φλαμπουράρης βεβαίως. Με τα κρέτζι, χρεοκοπία, κρέτζι, χρεοκοπία. Προσπαθώντας να ηρεμήσει, στην ΕΡΤ βγήκε το ανώτατο κυβερνητικό στέλεχος, ο κύριος Φλαμπουράρης, προσπαθώντας να ηρεμήσει, να διασκεδάσει εντυπώσεις και ό,τι άλλο μπορεί να διασκεδαστεί, εν πάση περιπτώσει. Έλεγε όλα αυτά που ακούμε. Κάποια στιγμή μίλησε και φιλοσοφικά για το χρόνο, για τον κόσμο, μιλώντας φιλοσοφικά, είναι λογικό. Δεν έπιασε το επίπεδο του Ράμφου, κανείς δεν μπορεί να το πιάσει, κινήθηκε σε πιο χαμηλά επίπεδα, όμως όπως είναι λογικό μπερδεύεται και ο κόσμος και ο χρόνος και όλα τα υπόλοιπα. Εσείς θέλετε μια συμφωνία έτσι όπως θέλετε εσείς, έχετε κάνει κάποιους συμβιβασμούς, αλλά αυτό το πότε θα γίνει αυτή η συμφωνία κανείς δεν ξέρει. Εγώ ελπίζω ότι θα γίνει πολύ γρήγορα, στις 18 του μήνα που θα έχει το Eurogroup, αλλά... Όταν σας απάντησα για το τελειώνει ο χρόνος, ξέρετε, είναι πίεση. Να. Είναι πίεση που αν την αισθάνεσαι και να κάνεις υποχωρήσεις όταν τελειώνει ο χρόνος. Να πεις τελειώνει ο χρόνος, δώσε 1,5%. Δηλαδή όταν τελειώνει ο κόσμος... Δηλαδή όταν τελειώνει ο κόσμος, όταν τελειώνει ο χρόνος, καταλαβαίνετε. Όταν τελειώνει ο χρόνος, καταλαβαίνετε. Στην εκκλησία πάμε, Ντάνιελ, σε παρακαλώ, οι δυο μας να προσευχηθούμε. Αν αισθάνεται ότι τελειώνει και ο χρόνος, να ξαναδούμε όλα και αυτά. Ατομικά και προσωπικά, δηλαδή αν αισθάνεται ένα άτομο ότι τελειώνει ο χρόνος του, δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνει. Τελειώνει ο χρόνος, τελειώνει ο κόσμος, τελειώνει ο χρόνος του. Φιλοσοφίες όχι επίπεδου Ράμφου, το ξαναλέμε, είναι άπιαστος, δεν μπορεί κανείς να τον φτάσει. Ξεκίνησε χθες η ΕΡΤ, πήγε ο Πρωθυπουργός, ερχόμενος από τις Βρυξέλλες μετά τις επιτυχίες εκεί, τις συναντήσεις. Πήγαν κατευθείαν, τον υποδέχτηκε ο κόσμος. Το λάμπι ταγματάρχη που ακούμε στο ενδιάμεσο και λέει ο Πρωθυπουργός στο μικρόφωνο και μετά ακούμε τον Τσίπρα να λέει αυτά που λέει. Είναι από εκεί, από χθες το βράδυ από την ΕΡΤ. Χθες το πρωί, το μεσημέρι μάλλον. Χωρίς αυτό να σημαίνει τίποτα για την λειτουργία της ΕΡΤ, μπορεί να συνέβαινε στο οποιοδήποτε κανάλι αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Είναι τόσο ωραίο έτσι κι αλλιώς ακουστικά. Δεν σημαίνει τίποτα, ξαναλέμε, για την ΕΡΤ, μην ταραχτείτε. Συμβαίνουν στις ζωντανές συνδέσεις, απλά συνέβησαν όλα μαζί μέσα σε 1,5 λεπτό. Να έρθουμε τώρα στον ανταποκριτή μας στις Βρυξέλλες, Γιώργο Συριόπουλο. Ο Γιώργος, σε τροχιά σύγκλησης με τον τρόπο αντιμετώπισης του ελληνικού ζητήματος, φαίνεται ότι βρίσκονται πλέον η κυβέρνηση και οι εταίροι με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Γιώργο, μας ακούει ο Γιώργος Συριόπουλος? Μάλλον έχουμε κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Θα προσπαθήσουμε. Γιώργο, μας ακούς? Μας ακούς πάλι? Μας ακούς? Αν δεν μας ακούει ο Γιώργος Συριόπουλος, να προχωρήσουμε και να προσπαθήσουμε να τον δούμε λίγο αργότερα. Να πάμε στο Βερολίνο. Ο Γιώργος Παπάς από το Βερολίνο θα μας δώσει τώρα ό,τι νεότερο έχουμε. Γιώργο. Γιώργος Παπάς. Ναι, Γιώργο. Με ακούτε εσείς? Ναι, ακούμε νομίζω τον Γιώργο Συριόπουλο. Ναι. Ναι. Να μιλήσω ο συνάδελφος για να καταλάβω ποιος από τους δύο είναι. Ναι. Ο Γιώργος Συριόπουλος είναι στον αέρα. Ωραία. Ας μιλήσουμε με τον Γιώργο Συριόπουλο. Γιώργο. Ναι. Γιώργο, σε ακούμε? Ναι. Δεν νομίζω ότι είναι δυνατόν να μιλήσουμε και τον Γιώργο το Συριόπουλο με το Βερολίνο. Έχουμε τον Γιώργο Παπά στο Βερολίνο. Λοιπόν, Να δούμε σε λίγο τι θα γίνει, να, με την βοήθεια των τεχνικών να αποκαταστήσουμε το πρόβλημα που υπάρχει και να περάσουμε στον Γιώργο Απόκη, να δούμε τι γράφει ο Διεθνής Τύπος. Γιώργο. Ναι, Δημήτρης. Αυτό είναι. Το μπέρδεμα έγινε επειδή δύο ανταποκριτές είχαν το ίδιο όνομα, Γιώργος. Γιατί ήταν και οι δύο στη γραμμή, αλλά δεν ξέρανε σε ποιον απευθύνεται. Στο τέλος, αυτός που λεγόταν Δημήτρης, τον κάναμε Γιώργο, αλλά ήταν ο μόνος που βρέθηκε. Συμβαίνουν αυτά, ήταν ωραίο έτσι για αρχή. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Τέτοια δεν έχουμε, τεχνικά λάθη. Εμείς είμαστε άψογοι, το ακούτε καθημερινώς. 2-11-208-200. Τηλέφωνο επικοινωνίας, όπου περιμένει ή απαντάει αν προλάβει ο Αποστόλης. Όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει real και ενώ το μηνύμα του Αποστόλη στο 54%. Και όποιος θέλει να στείλει mail στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Η Κατέρινα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο και με τους δαίμονες, με τις ιδέες τις αίμονες, πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Η μόνη ρεαλιστική και σωτήρια εναλλακτική πρόταση στο αδιέξοδο που έχουμε φτάσει. Η μόνη εναλλακτική και σωτήρια εναλλακτική πρόταση είναι η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο, όπως ακριβώς τα ψηφίσατε προχθές, όλων των μέτρων λιτότητας που εξαθλιώνουν την κοινωνία και γεννούν ακόμα μεγαλύτερη ύφεση. Φέρε μια γίγαντες για χνή. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας στο μικρόφωνο. Δεν ήρθα για να χέσω. Πρέπει να βρούμε συμφωνία και με το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑ. Δεν μπορεί να φύγει ξαφνικά από το τραπέζι. Γιατί μπορεί να φύγει και να πάει καλιά. Γιατί μπορεί να φύγει και να πάει καλιά. Εμείς έχουμε το σοσιαλιστικό όραμα. Λέμε όμως ότι για να το φτιάξεις αυτό πρέπει να δημιουργήσεις τις προϋποθέσεις να μην πεθαίνει ο κόσμος από την πείνα. Να μην έχουμε 60% ενεργεία. Είπατε ότι είναι ρεαλιστική αυτή η πρόταση. Άρα όμως λοιπόν το σοσιαλισμό να το φτιάξουμε μετά. Φέρε ένα μπατζά. Go back, κυρία Μέρκελ. Go back, κύριοι της Τρόικας. Go back, κυρίες και κύριοι. Πατσάς, πατσάς ψιλοκομμένος. Βρούμε συμφωνία και με το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑ. Δεν μπορεί να φύγει ξαφνικά από το τραπέζι. Γιατί μπορεί να φύγει. Μπορεί να φύγει, να αγοράσει η Κομισιόν και η Ευρωπαϊκή Ένωση τα λεφτά που χρωστάμε εμείς με δικό μας δάνειο, να μας δανείσει, να αγοράσουμε τα λεφτά που χρωστάμε στο ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑ και να πάει καλιά. Καημένο δίνω τούτη σου ξημερώνει. Αν και εσύ η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κομισιόν που θα αγοράσει με δικό μας δάνειο. Θα υποχρεωθείς να αγοράσεις τα λεφτά μας με ένα άλλο δάνειο και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία που ακούμε. Και από εδώ που εμείς είμαστε καθρέφτης, δεν τα απέδω, τα αντανακλούμε έτσι προς το σύνολο. Δεν θέλουμε το Δουνουτού, να το ξέρετε, δεν το θέλουμε και δεν το θέλουμε μόνο τώρα. Από παλιά δεν το θέλαμε το Δουνουτού και ο πρώτος που δεν το θέλε είναι ο κύριος που ακολουθεί. Θέλουμε να τα βγάλουμε πέρα μόνοι μας. Υπ' αυτούς τους όρους η χώρα μας δεν ζητά και δεν θα ζητήσει οικονομική βοήθεια από κανέναν. Ούτε από τους Ευρωπαίους εταίρους μας, ούτε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που θα ήταν η ίστατη επιλογή μας. Και 20 μέρες μετά μπήκαμε στο Δουνουτού την ίστατη επιλογή μας. Τι κάνετε εκεί πέρα να πούμε, γιατί πολύ ύποπτα μου τα λέτε τώρα τελευταία. Εμείς, ο Μητρόπουλος. Όχι, εσύ φίλε. Γιατί? Γιατί να πούμε, μου φαίνεται ότι έχετε κολοκάτσει λίγο τώρα τελευταία με το ΣΥΡΙΖΑ, να πούμε, και την έχετε δει κάπως αλλιώς. Ειδικά εσύ. Πώς αλλιώς, για πες το, για σπάστε. Δεν ξέρω, συνηθίζει να τη βλέπεις λίγο αλλιώς, λίγο γυριστή. Τύπου. Τύπου, αφού τα ξέρεις τώρα εσύ καλά. Τόσα χρόνια να πούμε, μας τα λες και έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα. Και μόνο γυριστή σε βλέπω να την κάνεις. Γυριστή όταν λέμε, γυριστή τύπου ΣΥΡΙΖΑ που λέει θα ασκήσω μνημόνιο και τα υπογράφει. Εντάξει, κοίταξε να δεις, δεν τα ασκίζει για κάθε μέρα όμως και λεπτό προς λεπτό. Όχι, σαν το Σαμαρά δεν το κάνει. Ακόμα. Και ο Σαμαράς δεν τα έλεγε αυτά από την αρχή, στο τέλος τα έλεγε λεπτό προς λεπτό. Κάτσε και ο ΣΥΡΙΖΑ να δούμε. Κοίταξε, για το Σαμαρά δεν υπάρχει αρχή και τέλος. Είναι σαν τα βαμπύρ, ρε φίλε. Ενώ για το ΣΥΡΙΖΑ, το σίγουρο είναι ότι υπάρχει τέλος. Και τέλος εννοώ όχι το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Τα τέλη όλα αυτά που μας έχει βάλει να πληρώσουμε και τα χαράτσια. Όχι, που θα τα γλιτώναμε πρώτη φορά αριστερά που θα ελαφρυνόμασταν. Ναι. Θέλω να πω, παιδιά, ότι στις 22 του Μάη στη μνήμη ακούστηκε μία μάνα. Μιλάω για το Χαρίλαο. Σήμερα ακούστηκε αυτό το συγκινητικό. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, παιδιά, να συγκινείς επειδή κάτι σε συγκινεί. Συγχαρητήρια σε όλους σας. Λοιπόν, πολλά συγχαρητήρια για τη σημερινή εκπομπή. Αν επιτρέπετε, μια παρατήρηση. Δεν ήταν Γερμανοί, ήταν Ναζί. Υπήρχαν και Γερμανοί δημοκράτες, υπήρχαν και Γερμανοί κομμουνιστές. Αυτοί που κάναν τα εγκλήματα ήταν Ναζί. Αυτό ήταν το χαρακτηριστικό του. Ο Μητρόπουλος τον άκουγα πριν. Ναι, ναι. Όλοι ξέρουμε ότι έχει δίκιο. Όλοι το ξέρουμε. Δηλαδή το βλέπουμε. Εντάξει, και οι Σιριζέοι το ξέρουν, αλλά τέλος πάντων. Αλλά ας κάνουμε τα στραβά μάτια να πούμε ότι κάτι άλλαξε. Τέλος πάντων, και ένας νέος αέρας πνέει, ας πούμε, με το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Το θέμα είναι άλλο ότι το κακό, μάλλον ποιο είναι, ότι ο Μητρόπουλος, που είναι Πασόκος, παλιός Πασόκος, αν επειδή είχε ράψει σακάκι, κοστούμι, αν του δίνανε ένα υπουργιάκι από την αρχή, τώρα δεν θα ήταν έτσι. Και εγώ το κατάλαβα με το που άκουσα ότι ο Μητρόπουλος δεν πήγε στο υπουργικό σχήμα. Λέω, αν είναι δυνατόν, κάτσε να δει, θα έχουν προβλήματα με αυτόν. Και δεν πέρασαν τρεις μέρες μετά τις εκλογές, ο Μητρόπουλος έβγαινε και έλεγε πάμε για μνημόνια και τέτοια. Καλά, μην είσαι τόσο σίγουρος ότι ο Μητρόπουλος δεν είναι απλά λαγός και είναι το εύκολο να του πετάνε το τυράκι να βγαίνει αυτός να τα λέει πρώτος. Εγώ πιστεύω από το άχτη του τα κάνει όλα αυτά. Δεν καλά, κάνει, ναι, ναι. Είναι λάγος. Ενώ δεν υπογράφει ο Τσίπρας μνημόνιο, απλά είναι ένα γυνάτι του Μητρόπουλου. Τι λέτε, όχι προς Θεού. Αν είναι δυνατόν, τα υπογράφει και θα τα υπογράψει. Αλλά ο Μητρόπουλος δεν θα τα έλεγε άμα είχε υπουργείο. Αυτό σου λέω. Τα απλά τώρα που δεν έχει υπουργείο βγαίνει και τα λέει. Αυτό. Ο Κυριφώτης ο Κουβέλης τι κάνει τώρα, ρε, που βγάλανε καινούριο αρχηγό εκεί πέρα. Ενώ πριν που ήταν αυτός αρχηγός τι έκανε. Εκεί, απαγκίστρωνε, ξέρω εγώ τι έκανε. Και τώρα, απαγκίστρωνε, από το σπίτι. Έφτιαχνε το μαλλί. Ο καινούριος αρχηγός είναι κομματάκι πιο ξύλινος από τον Κουβέλη, δεν ξέρω αν τον είδες. Και είναι και 35 χρόνια πιτσιρικάς. Δεν πιστεύω να σου πω να ξαναπάρουν δύναμη αυτοί και να φεύγουν από το ποτάμι τα πίσω μπρος τα παιδιά. Ελπίζω όχι. Φιλαράκι, ξέρεις τι έχω καταλάβει. Τι. Ότι τελικά η υπόθεση από εδώ και πέρα είναι μόνο στα χέρια μας. Ενώ πότε δεν ήτανε. Από εδώ και πέρα μόνο στα δικά μας τα χέρια είναι. Αν δεν σηκωθούμε να κάνουμε εμείς τίποτα, δεν πρόκειται να γίνει τίποτε. Αυτό που δεν έχεις καταλάβει είναι ότι πάντα στα δικά μας τα χέρια ήτανε. Αλλά επειδή είναι η ευθύνη μεγάλη, δίνουμε τις τύχες στα χέρια κάποιων άχρηστων να μας ξελασπώσουν, ελπίζοντας σε καλά αποτελέσματα. Εγώ έχω αγωνιστεί να μεταστραφεί η Νέα Δημοκρατία από αντιμνημονιακή να γίνει σοβαρή και συνεπής. Και να έρθει να συνεργαστεί σε έναν εθνικό σκοπό και μια εθνική στρατηγική. Έχω βοηθήσει την κυβέρνηση Παπανδρέου ως αντιπρόεδρος, την κυβέρνηση Παπαδήμου ως αντιπρόεδρος, την κυβέρνηση Σαμαρά ως αντιπρόεδρος. Μου έχει βγει η πίστη. Μου έχει βγει η πίστη. Δεν απολογούμε για κανέναν. Μιλάω στο όνομα του εθνικού συμφέροντος και της αλήθειας. Και κανείς δεν μπορεί να σας το αρνηθεί. Πολλοί μπορούν να το αρνηθούν. Σχεδόν ολόκληρος λαός βιάζεται ο Βαγγελάτος αμέσως. Τι να μην του αρνηθεί, ότι του έχει βγει πίστη για να αλλάξει το Σαμαρά από αντιμνημονιακό και καλά να γίνει μνημονιακός ή που ήταν αντιπρόεδρος στις σχρότερες κυβερνήσεις που έχουν περάσει από αυτόν τον τόπο. Έτσι βγαίνει η πίστη σε έναν άνθρωπο. Κατά μία έννοια βγαίνει όντως η πίστη. Αν είχε πίστη ή πιστεύω σε κάποια πράγματα ο Βενιζέλος. Έχουμε φεστιβάλ αναιρέσεων. Τι είναι οι αναιρέσεις τώρα. Αναιρέσεις. Αριστερά. Όχι σαν το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρουμε. Όχι, δεν είναι σαν το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχουν και πολλές τάσεις εκεί μέσα. Εν πάση περιπτώσει, κάνουν ένα πολύ ενδιαφέρον τριήμερο φεστιβάλ. Ξεκινάει σήμερα, Παρασκευή, μέχρι την Κυριακή στη Γεωπονική Σχολή Αθηνών, Ιερά Οδός 54, στον Ελαιώνα. Θα σας πω μερικά από τα ωραία που έχουν σήμερα το βράδυ. Τα πολιτιστικά θα σας πω. Γιώτα Νέγκα και Θέμης Καραμουρατίδης, μετά είναι οι Χαΐνιδες. Αύριο Σάββατο. Αφιέρωμα του Θάνου Μικρούτσικου στον Νίκο Καβαδία. Λυπήσω αυτούς που δεν ονειρεύονται είναι ο τίτλος. Τραγουδούν Αφροδίτη Μάνου, Άννα Λινάρδου, Κώστας Στομαίδης. Μετά έχει λαϊκό γλέντι με το Γεράσιμο Ανδρεάτο. Την Κυριακή, μεταξύ των πολλών που γίνονται, έχει τους Χατζηφραγκέτα μαζί με το Φίβο Δελιβοριά στην ίδια σκηνή. Magic the Spell, ο Παλαμίδας. Αυτά. Όποιος έχει κέφι, μπορεί να πάει και όρεξη ή θέλει περιέργεια να δει τι λένε και αυτοί. αυτό το κομμάτι της ευρύτερης αριστεράς, γεωπονική σχολή, διοργάνωση, θα ακούσετε τα ονόματα τώρα, νεολαία κομμουνιστική απελευθέρωση, κομμουνιστές δηλαδή και αυτοί δηλώνουν, νέο αριστερό ρεύμα για την κομμουνιστική απελευθέρωση. Κάθε χρόνο το κάνουν για πολλά χρόνια και με πολύ μεγάλη επιτυχία. Τι έχουμε τώρα, λαό βάλε. Μην βάλει το αυτό, δεν θα χωρέσει. Βάλε κατευθείαν στο λαό μετά τους κομμουνιστές εδώ της Ανταρσία. Πάμε στο λαό. Έλα, μην κανονίσει τίποτα για Σαββατοκύριακο. Τι θα κάνουμε. Θα περάσουμε να σε πάρουμε το κτίριο να πάμε να ψηφίσουμε φόφι. Καλά, όλο το Σαββατοκύριακο. Την Κυριακή μόνο. Ε? Την Κυριακή μόνο, δεν μπορώ να πάω για μπάνιο το Σάββατο. Την Κυριακή να ρίξουμε δύο, ρε φίλε, να το σιγουρέψουμε. Να ρίξουμε, παιδί μου. Αλλά θέλω να κάνω πλάτσα πλίτσι. Τι θέλω να κάνει. Πλάτσα πλίτσι. Με τη φόφι. Όχι, θα κάνω ραμπάνια μου, του λαού. Έχουμε νέφο πλαστικό, θα καεί επιδερμίδα σου, αγόρι μου. Γι' αυτό δεν θα κάνω ήλιο, παιδί μου, μόνο μπάνιο, βουτιά μέσα. Έχω κάνει ήδη 14 μπάνια, θα ξεβαφτιστώ σε λίγο. Θα κάνει βουτιά με στην κάλπη τη Δημοκρατική Παράταξη. Έτσι το λέμε το Πασόκ ακόμα. Γιατί πάνε να σε φάνε από τον Άλφα, γιατί δεν σε βγάζουνε. Πώς δεν με βγάζουνε. Εχθές, τι έγινε χθες. Τώρα φταίμε κι εμείς, να σου πω την αλήθεια, φταίμε κι εμείς. Ένα κλάμα δεν έχουμε ρίξει διαβάζοντας το κινητό μας. Δεν προσέχουμε, μπορεί να μας φάνε, ξέρω εγώ. Πόσο σε ζηλεύει αυτός ο Θήμιος. Γιατί τι έκανε πάλι. Όλο παραθυράκια σε έλεγε σήμερα, κάτι έλεγε διάφορα. Παραθυράκια, τι είναι οι παραθυράκια. Εμένα παραθυράκια. Έτσι έλεγε. Δεν το τεκμηρίωσε. Πώς το είπε έτσι. Έτσι, είπε πάρτε τηλέφωνο στον Αποστόλη που είναι παραθυράκια, που είναι έτσι, που είναι αλλιώς. Τι ζήλια είναι αυτή. Γιατί... Καλά, ζηλεύει τώρα γιατί έκανα κάτι ανθρακονήματα έβαλα. Α, για τράβηγμα εκεί στα μάγουλα, λίγο τα σήκωσα. Και έφτιαξα και λίγο λαιμό, έβαλα τα χρυσά αυτά τα νήματα. Α. Και ζηλεύει γιατί έχω γίνει του κουτιού. Δεν μου λέει δελάκι. Τι τους εμποδίζει να ξεσηκωθούν, να πάνε έξω από καμιά πρεσβεία να διαμαρτυρηθούν. Ποιους. Τα κουκούδια. Τα κουκούδια μόνο. Από τα κουκούδια πάλι περιμένεις. Όχι, ρε παιδί μου, εμείς. Κοίταξα, εμείς κυβερνάμε. Και θα δούμε την ψάρια να πιάσουμε. Έτσι κι αλλιώς. Τα βλέπουμε ήδη. Μπράβο, ναι. Αυτά τα αφρόψαρα της Ευρώπης. Σε βάθος τίποτα να βουτήξεις, να πιάσεις κανένα ψάρι. Μπα, ναι. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, σου είπα εγώ. Εμείς είμαστε μαλάκες, μας κοροϊδέψαμε, φλόρι, ό,τι θέλεις. Τόσο αφρόψαρα που τα τρώνε γλάρια πρωινό. Τα ψάρια που κατουράνε γλάρι πιάνετε. Τι τους εμποδίζει να ξεσηκωθούνε, να διαμαρτυρηθούνε, να πάνε έξω από εργοστάσια. Να πάνε έξω από εργοστάσια που κάνανε μήνυση σε εργαζόμενους. Τι τους εμποδίζει, εξήγησέ το μου αυτό. Με μία λέξη, η ελπίδα. Η ελπίδα, ε. Ναι, ναι, που είναι ανασταλτικός παράγοντας. Αναστέλει κάθε κινητοποίηση. Αυτό που κάνετε τώρα, σημερινή εκπομπή, είναι επέσκητο. Ο Θεοδωράκης θα κάνει τουλάχιστον 5 ερωτήσεις στη Βουλή. Γιατί αυτό είναι πραγματικά ευθεία πρόκληση στα αισθήματα των φίλων, εταίρων και δανειστών μας Γερμανών. Δεν μπορείτε να κάνετε τέτοια πράγματα. Αυτά τα πράγματα πρέπει να ξεχαστούν. Έτσι έχει πει ο Στάτος. Με αυτές τις μαλακίες μπορεί να μας βγάλουν και από το ευρώ. Με αυτό και με αυτά, μια εκπομπή. Έτσι είναι. Και ποιος αντέχει τη φτώχεια μας αν βγούμε από το ευρώ, ε? Ποιος αντέχει τη φτώχεια αυτή. Γιατί τη φτώχεια εντός ευρώ την αντέχεις. Ναι, βέβαια. Εντός ευρώ έχει άλλη γλύκα. Βέβαια, άλλη γλύκα. Μεγάλη γλύκα. Ναι. Τώρα που επιτέλους φεύγει ο Βενιζέλος και φεύγουν 500 τόνοι από πάνω μας, λες να αλλάξει τίποτα. Μπορεί να αλλάξει τίποτα. Δηλαδή περισσότερο τίποτα και από το Λοβέρδο, ας πούμε, ή τη Φόφη. Μεγαλύτερο τίποτα και από αυτούς. Είμαστε όλοι στα κάγκελα. Λογικό, λέει εδώ ένας ακροατής. Πες ποιο είναι το ΝΑΡ. Μην τρέπεσαι. Πες ότι είναι εκείνοι που λάκησαν το Βρώμικο 89 και η Ανταρσία είναι κομμουνιστική. Σταλίνα. Ευχαριστώ για το χαρακτηρισμό. Τα είπα και το μισό σας πρόγραμμα. Τι άλλο, και αν προλάβουμε θα περάσουμε. Τι άλλο να κάνουμε. Συγγνώμη αν αφήσαμε υπονοούμενα, δεν την είχαμε τέτοια. Τόση πρόθεση. Τέτοια είχαμε, τόση δεν είχαμε. Κλείνοντας, έχουμε τις παραγγελίες βεβαίως. Πριν πάμε σε αυτό, μόλις βλέπω εδώ στο Twitter ότι το μεγαλείο των αστυνομικών στις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζεται. Αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε άστεγο άνθρωπο στο Μαϊάμι μπροστά σε 50 παιδάκια. Κάπως έτσι προχωράει ο κόσμος και η ελευθερία που έλεγε και ο Ράμφος προχθές στον καπιταλισμό. Παραγγελίες μας πάνε στο μαγκαζίνο και μετά Λιάννα Κανέλη. Γεια σας. Ναι! Ανοίχτε! Ποιος είναι? Εγώ δεν είμαι αυτός που φανταζόμουν. Θέλω να με βρω, να μου μιλήσω. Ψάχνω να βρω το νούμερο, να μου τηλεφωνήσω. Έτσι μια μέρα σπίτι μου με κάλεσα, μα δεν μου άνοιξα. Και έξω με περίμενα. Τι μου έχω κάνει και δεν με θέλω πια. Αυτή η εσωστρέφεια μας θέλει χωριστά. Ναι. Αφιέρωμα για την Παρασκευή. Αυτά που πει σήμερα ο Μητρόπουλος και βάζεις από το Χάρι Κλίν που λέει φτού σου ρε ζήλη, είσαι άπιαστος. Πρέπει με εντυμότητα, με ειλικρίνεια και με σεβασμό να πούμε στο λαό μας ότι θα εφαρμόσουμε μνημόνιο. Πολύ ευχάριστο αυτό. Όποια και αν είναι η συμφωνία. Πού σου ρε ζήλη, είσαι άπιαστος. Μα δεν ακούτε αυτό που σας λέω, ότι όποια συμφωνία θα περιέχει μνημόνιο. Αυτό δεν σας αρκεί. Που το είχα πει, που το είχα πει. Ναι. Θέλω παραγγελιά για την Παρασκευή. Θα βάλεις αυτό που λέει ο Τσίπρας. Στόχος τους είναι το ένα το άλλο και θα βάλεις μετά στόχος είναι μόνο τα λεφτά από την Τζούλια. Στόχος τους δεν είναι τα δανεικά. Στόχος τους είναι τα αεροδρόμια. Στόχος τους είναι τα λιμάνια. Στόχος τους είναι η ενέργεια. Στόχος τους είναι οι τηλεπικοινωνίες. Στόχος τους είναι ο δημόσιος πλούτος. Ό,τι υπόσχεται μεγάλο κέρδος. Στόχος τους είναι η ίδια η χώρα. Τα αεροδρόμια, τα λιμάνια. Έτσι μου είπε η μαμά. Έτσι μου είπε και ο παπάς. Πότε να τον αγαπάω. Είναι η ίδια η χώρα. Εγώ μαζί μου δεν μιλιόμαστε. Οπότε είμαι μαζί μου πάντα τσακωνόμαστε. Με πήρα στο τηλέφωνο και το κλείσα. Πήδα στον δρόμο, με φτύσα και με κλώτσισα. Μια μέρα μου τρυπήθηκα, φρικάρισα. Πήρα βελόνα και κλωστή και με μαντάρισα. Σε μια πορεία στην Αθήνα μέρος έλαβα. Μα ήμουν μέρος στον ΕΚΑΜ και με συνέλαβα. Ναι. Η ώρα η καλή να γεννήσει το παιδί που σου είπε και ο γιατρός. Ναι, ευχαριστώ. Ένας πόνος να είναι. Το θέλω να μου το πει και την Παρασκευή. Να το βάλει, σε παρακαλώ, το ακούσουμε τον γιατρό. Έγινε, έλα, γεια. Ποιος είναι ο κύριος Κορδάς? Ναι, ναι. Ο ουρολόγος είμαι, ο Παπαευθυμίου από το Υγεία. Τι κάνετε, καλά? Ναι, χαρά, τι κάνετε, καλά. Να σας πω, κύριε Κορδά, εδώ συμβαίνει, έχω μείνει έκπληκτος. Να φανταστείτε, τα τηλέφωνα συνήθως με τους ασθενείς μου τα παίρνει η γραμματέας μου. Αλλά αυτό που συμβαίνει με εσάς, δεν το έχω ξανασυναντήσει στα 25 χρόνια ιατρικής επιστήμης που έχω σπουδάσει. Ναι, ναι. 25 χρόνια σπουδάσατε? 25 χρόνια είμαι στην ιατρική. Α, μάλιστα. Και κάθε μέρα, και κάθε μέρα. Μαθαίνω βλέποντας και μαθαίνοντας. Με μένα θα ζήσετε καινούργια πράγματα, καινούργιες εμπειρίες. Ακριβώς. Μια καινούργια εμπειρία είναι και η δικιά σας, κύριε Κορδά. Ναι. Δεν ξέρω, είδα που είχατε έρθει στο ιατρείο μου και σας έκανα βιοψία για τον προστάτη σας. Ναι, ναι, ναι. Αυτό το κολοδαχτυλάτο, το θυμάμαι. Μάλιστα. Που ήρθα πολύ κοντά με τον αγκώνα σας. Ναι, πείτε μου. Αυτό που είδα στον υπέρηχο που σας έκανα, μου δείχνει σαν έβριο, κύριε Κορδά. Δεν μπορώ, δηλαδή δεν μπορώ, συγγνώμη κιόλας τώρα, αλλά. Ω, παρακαλώ, παρακαλώ, δεν αποκλείται να είμαι έγκυος, δεν προσέχω τελευταία. Την έχω δει. Η χίπη φάση. Έτσι. Μάλιστα. Και ό,τι γίνει. Να σας πω τώρα όμως κάτι. Ότι χωρίς να επιβαρυνθείτε έξοδα τίποτα, να περάσετε από το Υγεία εκεί που είχατε έρθει στον τρίτο όροφο, να σας ξαναεξετάσω, να σιγουρευτούμε, γιατί μου φαίνεται το έμβριο. Οικειοφορείτε. Τι να σας πω τώρα, με απλά λόγια δηλαδή. Με απλά λόγια. Με απλά... Το πολύ πολύ να γεννήσω δεν είναι τίποτα. Μονόδρομος είναι. Δεν είναι κακό. Οπότε... Δεν είναι κακό έτσι να τη σπάσουμε και στον άνθιμο. Εγώ γουστάρω. Όχι, κερατά, να κάνουμε και παιδιά εμείς. Κύριε Κορδά, εγώ θα φύγω για το εξωτερικό. Να φύγετε, να φύγετε. Να φέρετε νέες ιδέες. Έτσι κι αλλιώς εγώ μπροστά μου έχω ένα 7μηνο, 8μηνο το έχω. Σε ποιο μήνα είμαι? Ορίστε, όχι, δεν είναι, είναι ημερών ακόμα. Α, ημερών. Έχω 8,5 μήνες περίπου. Ναι, αλλά. Πόσο θα φύγετε κι εσείς, μην φύγετε πολύ καιρό. Έχετε κάνει κάποια επέμβαση, έχετε κάνει κάτι αλλαγή φύλου, κάτι έχει συμβεί τίποτα με εσάς? Χώρισα πρόσφατα, αλλά το λες. Ναι, το λες αλλαγή φύλου. Το λες αλλαγή φύλου, δεν πειράζει. Θα βρω εγώ άνθρωπο να το υιοθετήσει. Θα τον αναγνωρίσει, δεν έχω θέμα. Τώρα πότε εσείς μπορείτε να περάσετε από το ιατρείο μου να σας ρίξω μια ματιά? Θα δω αν αρχίσουν οι ήλικοι και οι ζαλάδες, θα έρθω. Έχετε ζαλάδες? Ναι, ναι, έχω, έχω. Τώρα... Κάθε, μου μυρίζουν διάφορα. Τώρα, ας πούμε, εδώ που καθόμαστε, μου μυρίζει μούρο με μασκαρπόνε. Πού το είχα πει, πού το είχα πει, πού το είχα πει, μα δεν με άκουγα. Για τα ελπέρεση, λέγε. Κάνε μου μια χάρη για την Παρασκευή. Θέλω να βάλεις εκείνο το καρεδάκι που είσαι η Μπουτζούκου που έλεγε δεν πέθανε κανένας και ότι είναι υπερβολές αυτά που λέτε. Δεν χαροπαλεύει. Και από πίσω θέλω να βάλεις τον Μπάγκαλο ή τον Άδωνη, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, που έλεγε για την εργατική τάξη ότι δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει, γι' αυτό δεν υπάρχει, επειδή τη σκοτώνουν. Έτσι δεν υπάρχει, άμα πεθαίνει δεν υπάρχει, άμα σκοτώνεται. Δεν θα καταφέρει να τη σκοτώσει, θα τη στεπάρει το κεφάλι κάποια στιγμή. Αργά αλλά σταθερά θα ξυπνήσει, πού θα πάει. Αυτή τη στιγμή έχουμε 6 ανθρώπους οι οποίοι σίγουρα 3 στο Θριάσιο και 3 στο Αττικό, οι οποίοι χαροπαλεύουν, οι τρεις σίγουρα έχουν διασωληθεί. Μισό λεπτάκι. Κύριε Σκουλικόγιαννη, μισό λεπτό. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν χαροπαλεύουν. Ναι, δεν χαροπαλεύουν. Να λέμε σωστά πράγματα. Μιλάμε για ζωές ανθρώπων. Δεν χαροπαλεύουν. Είναι μια παράταξη η οποία πάντα λειτουργεί για ένα πολύ στενό στόχο μιας φανταστικής ομάδας κοινωνικής. Μιας φανταστικής ομάδας κοινωνικής που είναι η ελληνική εργατιά, η οποία ως γνωστόν είναι πολύ μικρή σε νούμερα. Έτσι μια μέρα με ερωτεύτηκα, που έκανα καμάκι αλλά δεν δέχτηκα του εαυτού μου, πάντα του την φύλαγα. Ακόμα κι αν με χτύπαγα, δεν μίλαγα. Ξαμνού μια μέρα εγώ την ψώνησα, τα πήρα με την πάρτι μου και αυτοκτόνησα. Τώρα που με σκότωσα, μ' άφησα μόνο μου. Ψάχνω στη νύχτα να με δω από το πόλο μου. Από τι είπες τώρα, μέσα σου δεν καλά χτυπήσει. Απ, απ, να τα βλέπεις αυτά, εσύ που παραπονιέστε, γκρινιάρες. Θα κάνω, σε παρακαλώ πολύ, να πω να την κολλάω, να σου δώσω και αύξηση. Ω, δεν έχω ανάγκη, ήδη παίρνω αρκετά, δεν θέλω. Γεια σου, μωρό μου, τι κάνεις. Καλησπέρα, καλά εσύ. Θέλω να μου κάνεις κάτι για την Παρασκευή. Τρελίτσες. Αν μπορείς να βάλεις αυτές τις μαζικές που λένε για το Βαρουφάκι με ένα τραγούδι των Active Member, τον Αδιάφορο τον Γιάννη. Δεν αντέχω άλλο, θα υπογράψω και ας φύγω. Όταν κάτι παραξένο με πιάνει, δεν είναι τυχαίο που συνάντα πάντα το Γιάννη. Δεν αντέχω άλλο, θα υπογράψω και ας φύγω. Για τη ζωή μου τα ψηλά με ξελαφρώνει. Δώσ' του Θεού να κρατάει για πάντα το τιμόνι. Η Ελλάδα θα βουλιάξει. Όταν κάτι παραξένο με πιάνει, δεν είναι τυχαίο που συνάντα πάντα το Γιάννη. Το Σοκράτη, εσύ Superstar με την ελπίδα. Εκεί που λέει Σοκράτη, το αυγάζει στο Σοκράτη και θα βάλει εσύ Τσίπρα ή Αλέξη, εσύ Superstar. Θεό, Θεό, Θεό, Θεό, δε σε λένε. Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας. Κεριά, κεριά, κεριά, κεριά, δε σου καίνε. Αλλά τα λό, τα λό, τα λόγια σου καίνε. Go back, κυρία Μέρκελ. Κι ακόμα τα λένε. Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας. Βεν σερέμος. Άστα λα Βικτόρια Σέμπρε. Τσίπρας. Εσύ Superstar. Τσίπρας. Superstar. Βεν σερέμος. Άστα λα Βικτόρια Σέμπρε. Πού το είχα πει. Βάλε ένα τραγουδάκι την Παρασκευή για τους Σιριζαίους. Μου το είχα πει το Παναρέι. Μου το είχα πει. Μου το είχα πει, μου το είχα πει. Καλά με ήξερα, μα δεν με υπολογιστά. Μου το είχα πει. Μου το είχα πει. Μου το είχα πει. Μου το είχα πει. Μου το είχα πει. Μου το είχα πει. Έλα, Δολή, μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Θέλω μια παραγγελιά. Λέγε. Να βάλεις τα λόγια και τα χρόνια τα χαμένα. Από πάνω να βάλεις αυτήν που μιλάει για το δίστομο. Και να τον Τσίπρα να λέει απαράμιλη γερμανική λογική. Και το χιτλερικό του μέλλοντος των Άδων να λέει μπράβο, Τσίπρα. Τρελαμένη φτάνω στη μάνα μου. Της λέω το θείο τον σκοτώσανε. Και το δίστομο είναι γεμάτο σκοτωμένος. Βλέπω μέσα σε μια αυλή δύο ηλικιωμένους σκοτωμένους και την κόρη τους, η οποία έβγαζε έναν άσπρο και κόκκινο φρό από το στόμα. Η Ευρώπη χρειάζεται τη Γερμανία και ακόμα περισσότερο την απαράμιλη λογική της. Της γιαγιάς μου από τα κλάματα, από τις φωνές, λύθηκε ο φαλός της και έτρεμε, δεν μπορούσε να σταθεί καθόλου και έβγαλε το μαντήλι από το κεφάλι, έλυσε την κοιλιά της και έχω στα παιδιά της. Σε ένα τάφο έχωσε την κόρη της, το γαμπρό της και το παιδί, και στο δίπλα, στο άλλο τον τάφο, έχωσε την αδερφή της, τον πατέρα της και την αδερφή της πάλι από εκεί πέρα. Η Ευρώπη χρειάζεται τη Γερμανία και ακόμα περισσότερο την απαράμιλη λογική της. Μπράβο, Αλέξη μου! Πού το είχα πει!